السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن بعض أحكام الصلوات النوافل، فتوقفنا عند صلاة الاستخارة، توقفنا عند صلاة الاستخارة، وأخذنا أن هذه الصلاة يستحب في الأمور كلها، يستحب في الأمور كلها، وأن الإنسان لا يستخير في الأمور الواجبات ولا يستخير في ترك المنهيات، بل يستخير في فعل المباحات. حاويوتي يمي تنقلية درس الوبيت. اليوم يذكر يستمر المؤلف رحمه الله تعالى عمما لزيهم لانغو لكتاج بعاذي صلاة نافلة، ثم بعد ذلك أردفه بذكر أوقات النهي كما لزيهم لانغو لكتاج نياكات، يعني بعد كوكو لزيه صلاة سنة زوت نازو صلي وفيبي مويشو عمما لزيه akuelezea kwamba nyakati fulani usiziswali swala hizi, utaziswali nyakati fulani. Kuna nyakati fulani mtume amekataza kuswali swala aina yoyote itakayokuwa majus. Hiyo ndo atamalizia mlango. Ikhul Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fi kitabihi Adabul Mashi lis Salah qala rahimahullah wa tusannu tahiyatul masjid wa tusannu tahiyatul masjid, ni sunna, ni sunna ukiingia msikitini kabla haujakaa uswali tahiyatul masjid. Na tahiyatul masjid ni khasun liman arada aljulus, ni yule alokusudia kukaa msikitini. Kama yuingia yachukua kitu yatoka, huyo hana tahiyatul masjid. Ayo amepita msikitini, ameingia, amefanya haja, ametoka kabisa, huyu hana tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid liman qasada almuktha fihi, alokusudia kukaa msikitini, kusoma Qur'ani, kumdhukuru Allah, kuswali, kupumzika, kuhifadhi somo yake au kusoma ilmu. Ukinuia kukaa, basi ni sunna usfali tahiyatul masjid. Ama mpita njia ameingia mlango huu katoka mlango huu, au ameingia msikitini kutengeza kitu, au ameingia msikitini kuna haja afanya atoka, huyo hana tahiyatul masjid, huyo hana tahiyatul masjid. Li hadithi Abi Qatada al-Ansari radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذا حديث يونس خاص نقول تكيكوكا يجلس قبل أن يجلس. أما من يكون جيا نكتوكا هو يهامو. نتحية المسجد نركان بيلي بكيك أكون زيادة. تحية المسجد نركعتان فقط، أين أن نبيلي بكيك. وتسن سنة الوضوء، وتسن سنة الوضوء vile vile ni sunna baada ya kutawadha usali raka mbili zaitwa sunnatul wudu. Vile vile ni sunna baada kila ukitawadha ni sunna usali rak'atayn ambazo ni sunnat alwudu. أسمى عقبة بن عامر الجهني، عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أمن بكيم تومي عليه الصلاة والسلام قال أسمى ما من مسلم هكون مسلم يوتي يتوضأ أتتوضأ فيحسن وضوءه أحسنيش وضوءك، يعني يتوضأك وفزوري أو شذيونك وفزوري وكمليف، ثم يقوم كيش أسمامي بعد كتواضع فيصلي ركعتين هي عنده سنة الوضوء بعد كتواضع أكسماما كصالي ركعتين مقبلا مقبل عليهما بقلبه أكيوا أملكيا ومويواكي أملكيا كو الله ومويواكي ووجهين وصواكي يعني كسماما كو ينزل ركعتين أسفكري مامو منجين أملكي الله كمويونا كمويلي أكفانا هيفو إلا وجبت له الجنة إسبقوا أتستهيك بيب وجبت يعني استحقت استحقت له الجنة هو يمتو أمستحيك كونجي بيبوني موجة كمود كهيفو هي نكتيك أسباب دخول الجنة كشكليا سنة زركعتين زوضو وفي حديث بريدة ابن الحصيب في صحيح مسلم هي في حديث عقبة يكون مسلم حديث نجينا يا بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال توم عليه الصلاة والسلام السماء دخلت الجنة فرأيت أمامي دفة عليه نلبونجيا فيبوني kuingia kuoneshwa pepo nilisikia nyayo za mtu anatembea yuko mbele yangu fa nadhartu nikaangalia faidha huwa bilal radhiyallahu anhu tumi alayhi salatu wasallam nilipotazama mbele sema nikamuona ni bilal kumbe anatembea yuko mbele yangu kisha akasema fa uritu qasran nikaonesha qasri nikauliza hii qasri ya nani kaambia hii ni qasri ya umar asema nkawaona wanawake wa ile qasr huhur wale wake za Umar wako nje ya qasr asema mtume alayhi salatu wasalam fa ghatattu tarfi haya'an min Umar nikainamisha sikuwaangalia wale wanawake kwa sababu namjua Umar ni mtu wa ghaira na mtume alipomsimulia Umar hii Umar alilia akambea afika aghar ya rasulullah basi nitakufanyia ghaira wewe mimi ya rasulullah labda wengine wewe siwezi kukufanyia wivu فبكى عمر رضي الله كلي رضي الله عنه والله البسمة هي حديثي أكمبت بلال أكمليز يا بلال بما سبقتني إلى الجنة بما سبقتني إلى الجنة مونو مني تنقولي في ببوني كتك كتنبيه أنني أفبونا كتو كمبليانغو كتو جاني مكفانيو نتنقولي فقال بلال كمان بمي مسينا زيدي سبقوا ما أحدثت إلا توضأت وما توضأت إلا صليت لله ركعتين أسمى ميمي تو نمشكلي عبادة موجة عمله سيواتش كتك عمل ذا سنة كلا نكفون جاوذو من التواضع سيكبالي ككابل أوذو سايوت يعني عمري واكي أبند ككاكي وطهارة نأوذو كمبتيا يوين ركوتي أوذو بيو نأسمى كلا نكتواضع أصلي لله ركعتين نصلي كواجيلي الله ركامبيلي زوضو سنة الوضو سيواجي بس امتومي صلى الله عليه وسلم كما انبيا بهما حيو مامبو ماويلي ديولي كفاني وتنقلية بهما سبقتني كويبي هابا حديثي يونيشا فضل يمتو كوكا طهارة سايوت كوكا نوضو لكيويزا إلي جنبو زوري سايوت وكو طاهر كيلو قوضو كيفنديكا واتي وضو يغنى فضل كبوة نكلا كتواضع نصالي ركعتين لله فسهيزا بثواب ذاكي لا شك أن ثواب كبوة نهي يونيشا نكتك سنن مهم سيسي بيا كوزشيكليا وسدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة نكتك مامو يا سنة كسجود سدة التلاوة هيني سجدة يا صوموة بيندي ya swaliwa pindi unaposoma Qur'ani ukapita aya ya sajda ni sunna usujudu lakini si wajiba si wajibu si wajibu lakini ni vizuri mtu akisoma Qur'ani akasujudu Mtume alayhi salatu wasallam asema kwenye hadithi ndal Bukhari idha qara ibn Adam fasajada qala ash-shaytan يا ويله أمر ابن آدم أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. وكسوم القرآن متوم يسمى وكبيت آية سجدة وكسجود الشيطان هو نليا سما يا ويلا نسكتيك سنة أنا سما من آدم وميمرشوا كسجود وكسجود أكنجي أبوني نميمي نميمرشوا كسجود نككتا وين معنى سدة التلاوة نجام للموذي أدوياك أم بين الشيطان نلا شك متو كسكيا jambo la muudhi ya adui yake huwa ni zuri kufanya, huwa ni zuri kulifanya. Kwa hivyo ni jambo zuri siddat at-tilawa, mtu akisoma Qur'ani akipita aya ya sijida akisujudu ni vizuri. Na siddat at-tilawa si swala, si swala, ni sidda bila swala. Lidhalika utakabbir ukienda fakat utasema Allahu Akbar ukisujudu. Ukitoka kwenye sujudu hausemi chochote, wainuka watu wa salam bas, wala hakuna tashahud. Kwa hivyo takbira ni pale wa sujudu, waenda kwenye sidda ndio utasema Allahu Akbar wala futa sujudu. Kuinuka kutoka kwenye sujudu hausemi dhikr, uleti dhikr yote wala uleti takbira, unainuka tu alafu kisha kukaa tu mubashara unatoa salam, hata haungoje chochote, wala hakuna tashahud. Na hii ni kaulu dhaif, inaosema fanya tashahud, hadha kaulu dhaif, si sahih. Lakini siddat tilawa ikiwa yafanywa ndani ya sala, basi ahkam zake itakuwa ni ahkamu sala, hukumu yake itachukua hukumu ya sala. Kivipi? Namaanisha siddat tilawa ikiwa waisoma Qur'ani ndani ya sala alafu kasujudu, utakabbiru kienda na utakabbiru kiinuka. Kwa sababu sasa wewe waiswali ndani ya sala, waisujudu ndani ya sala, sio nje. Kwa hivyo hukumu yake ni hukumu ya sala. Na kwenye sala tume alikuwa kikabir, kana yukabiru fi kulli raf'in wa khafd, kila kinama na kila kinuka akikabir. Kwa hivyo itaingia kwenye umumu ya hiyo hadithi, itaingia kwenye umumu ya hiyo hadithi. Na wale ambao wananyamaza hawaleti takbira baada kuinuka siddat tilawa, hadha qaul lakini fi dha'f, hadha qaul mawjud lakini haina nguvu. As-sahih kama ni imamu akabbir akienda na akabbir akitoka kwenye sujudi. Kwa nini? Lianna siddatu tilawa fi salah inachukua ahkamu salah. Na kwenye sala mtumi kana yukabbiru fi kulli khafdhin wa raf' kama fi al-hadith. Kwa hivyo kinama ni akabbir na kinuka akabbir ala as-sahih min aqwali al-ulama. لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال حسم زيد رضي الله عنه قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم نمم سمية متومي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها نهك سجود. كوهين دليل يكونش سدة التلاوة سي واجب منام تومي من يواجه هكو سجود سي واجب. كوهين ني سنة مؤكدة ني سنة اللي يكوكوتيزوا lakini si wajibu. Liqauli Umar, na kwa sababu ya neno lake Umar radhiyallahu anhu aliposema hiyo hadithi ya Zaid, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Umar asema radhiyallahu anhu, man sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala ithma alayhi. Asema Umar radhiyallahu anhu, man sajada faqad asaba, al-sujudu saddat at-tilawa, huyo ameisibu sunna. فقد أصاب يعني أصاب السنة. ومن لم يسجد نيولا لسم القرآن أكبت آية سجد لفس سجود فلا إثم عليه. هنا مذنبي، هنا مذنبي تكوبات سلزيمة يعني. وقال عمر رضي الله عنه كون هي حديثي أمامي بكي بخاري رضي الله رحمه الله أسمى عمر رضي الله عنه كتك حديثي إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. إن الله حقيقة الله لم يفرض علينا السجود حكت لزميشك سجود سدة التلاوة إلا أن نشاء اسبقونت كيبين دمين يعني كتاك من تسجود يعني كتاك سسجود سلزيمة إمام وسجود تلاوة ولا ويوي سلزيمة لكنك سجود umeisibu sunna na ni bora kuliko kuiwacha. رواه في الموطأ يعني هي أثر عمر أمي بوكي مالك وني موطأ هيو لو سمى من سجد فقد أصاب هيو أمي بوكي مالك وني موطأ وتسن للمستمع ننسن سدة التلاوة ويولى أن يسكليز قرآن مستمع نمت أن يسكليز نمت أن يسكليز سيو سامع sio mwenye kusikia. Mwenye kusikia hasujudu sidata tilawa. Kwa sababu yeye amesikia tu hasikilizi. Na kuna tofauti baina kusikia kitu na kukisikiliza. Kusikia kitu ni wewe usikie sauti tu ya kitu kwenye masikio yako. Na kukisikiliza kitu ni kunuia kusikiliza. Ukanuia wacha nisikilize. Hiyo ndio inaitwa istimaa, mustamani huyo. Anainuia kukaa kusikiliza. Huyo ndo atasujudu sidata tilawa aya ikisoma. Ama mtu ankaa msikitini tu asikia mtu asoma Qur'ani tu. Si lazima hata akasoma aya sidda yeye si lazima asujudu maana hamsikilizi. Watusannu lilmustami' ni sunna sidata tilawa kwa anayesikiliza. Bidalil li hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala asema Abdullah ibn Umar كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده. ألكوا متومي صلى الله عليه وسلم أنا سوما آية سجدة. نسيسي تكو كوكي تكو مبليكي فالي تكو نايه. فيسجد ييك سجود ونسجد معه. نسيسي تنسجد فموجة نايه. Yeye mwenye kusoma mtume anasujudu na sisi wenye kusikiliza tunasujudu pamoja na yeye fanazdahimu tukisongamana kwenye kusujudu kila mmoja ataka wakisongamana hatta ma yajidu ahaduna lijabhatihi mawdhi'a yasjudu alayhi mpaka mmoja wetu akikosa nafasi ya kuweka uso wake yani wote kwenye halqa wanamsikiza mtume akisoma wote walipomoka wakasujudu mpaka mwingine akakosa nafasi ya kuweka uso kuonesha mubadara hamu na hirsu alikuwa naye masahaba kusujudu sijda hii kwa hiyo hiyo si sijda ya kuachwa ni sijda ya kufanywa rawahu al-Bukhari wa Muslim hadithi hiyo imepokea Bukhari Muslim kwa hivyo kama mmekaa watu wawili watatu wanne wasoma Qur'ani wengine wanasikiliza mmoja asoma wengine wanasikiliza yule mwenye kusoma akifika kwenye aya sijda as-sunna ni msujudu nyote yeye mwenye kusoma na nyinyi mnayemsikiliza nyote msujudu kama alivyofanya mtume na masahaba zake hapa Abdullah bin Umar atuelezea warakibu na aliyepanda kipando mnyama au gari au ndege akasoma aya ya sajida yumiu bisujudihi atasujudu kwa kushiria tu asianguke chini lakini atashiria haithu kana wajuhu popote uso wake ulipolekea yani si lazima kibla si lazima kibla lakini ukiwa uko hapa msikitini uko chini ya ardhi lazima uelekee kibla lazima uelekee kibla lakini kama umepanda mnyama umepanda gari umepanda treni umepanda ndege umepanda jahazi ukasoma aya ya sajida ambapo kuna sajida wewe uso wako ulipoelekea tu sheria kwa ishara kusujudu utoshe namisha kito hivi tosha ishara kama sujudu si lazima uanguke kwenye ardhi wala utafute kibla kiko wapi hii ni ya ule mtu aliyoko kwenye ardhi nyumbani ambaye hakupanda kwa hivyo hiyo ndio katika ahkam zake warakibu yumiu bisujudihi haithu kana wajhuhu atashiria kwa ishara ya sujud kwa kichwa haithu kana wajhuhu popote uso wake ulipolekea si lazima aleke kibla popote madamu amepanda mara nyingi ni mashaka kumkalifisha yeye kupotoka ile kibla kwa sababu yuko kwenye kipando usi kama mtu anatembea kwa miguu na hata kama hautembei kwa miguu uko msikitini hapa uko nyumbani ukasoma aya sajda je ni lazima ule kibla as-sahih si lazima ndio ulama wasema hivyo na wanasema hukumu yake ni hukumu ya sala na sala lazima ule kibla na sida tilawa wakasema lazima ule kibla wazi lakini as-sahih min aqwal al-ulama as-sunna ni sida tilawa si lazima kibla si lazima قبلة السنة في سدة التلاوة ويزك سجود حليوت لكن وكلك يا قبلة بورا وكلك يا قبلة نبورا نجين لازم ونوضو أو لا الصحيح الصحيح سي لازم ونوضو لكن علماء سما جمهورنا سما لازم ونوضو كسبب نصلاة سدة التلاوة نصلاة لكن الصحيح من أقوال العلماء سي لازم وضوء سي لازم قبلة وسجود سدة التلاوة سي لازم وضوء سي لازم قبلة ما نسينجينه mtu aweza kuwa hakutawadha, hawezi kushika mswafu, hana wudhu. Akasoma kwa moyo, akapita aya sijda, tutamwambia sujudu. Hata kama hauna wudhu, sujudu, lianna sijda tilawa, si swala. Ni mujarrad sijda moja, si swala. Wala yasjudu, wala yasjudu al-sami'u, na mwenye kusikia tu, hasikilizi, ya misikia tu sauti ya Qur'ani ya somo. Lakini hasikilizi huyu hasujudu wala yasjudu samiu hasujudu siddatit tilawa yule ambaye kwamba mwenye kusikia lima rawa as-sahaba kwa hiyo athara aliyopokea masahaba qala uthman asema athara yenyewe ndio hiyo asema uthman radhiyallahu an inma as-sajdatu ala man istama'aha inma as-sajdatu hakika si mengine kusujudu ni kwa nani ala manistamaaha ni kwa yule aliyesikiliza Qur'ani akakaa akatega sikio akanuia kusikiliza afuatilie Qur'ani huyo ndo atasujudu ama mtu asikia mtu soma Qur'ani tu akapita au akakaa yeye na shughuli zake lakini mwingine asoma Qur'ani akasikia tu huyu hana sijida kwa sababu hajakusudia kusikiliza hajakusudia kusikiliza waqala ibn mas'ud نسمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للقارئ نولم سماجي واكل وكيم سميا وهو غلام لهم سماجي لكوني باروبارو مدوغو هجا بليغ غلام ني باروبارو ني متوتو وكيوم امبا هجا بليغ نجاريا ني متوتو وكيكي امبا هجا بليغ كيالابو اللغة تجيري كيالابو اللغة تجيري mtoto akiwa kiume hajafika kwenye taklifu huitwa ghulam mtoto mdogo ambaye hajabalighi na msichana mdogo ambaye hajabalighi huitwa jaria asa ibn mas'ud radiyallahu alikuwa na mtoto wake mdogo hajabalighi alikuwa ndo kimsomea somea Qur'ani yeye anasikiliza jina lake alikiitwa tamim ibn hadlam ndio jina la ghulam mwanakazi wake mdogo aitwa tamim ibn hadlam akimwambia tamim usjud fa innaka imamuna wewe unasoma mwenye kusoma ya Qur'an usjud sujudu siddat tilawa fa innaka imamuna wewe ndio unaotuongoza sisi hatufai kusujudu mpaka usujudu wewe mwenye kusoma kwanza lidhalika hii ndio sunna mkiwa mko wengi msoma Qur'an as-sunna aanze kusujudu ni ule msomaji kwanza alafu na nyinyi mtafuatia sio yeye akae na msafa ambaye watu wenye kusikiza sujuduni mimi ni sawa si kwamba ni haramu lakini si bora bora ni aanze yeye yule mwenye kusoma afunge mswafu aanze na watu waliobakia kwenye dori wamfuate wote wasujudu kama hadithi ibn Umar mtume akisujudu kisha na wao wote wakipomoka kusujudu ibn Mas'ud huyo mtoto alipofika kwenye aya sajda hakusujudu akamwambia usjud sisi hatuwezi kusujudu tukungojea wewe anta imamu na tuongoze anza wewe alafu na sisi tutasujudu baada yako akaambia usjud fa innaka imamuna sujudu tilawa kwa sababu wewe ndio unatuongoza rawahu al-bukhari fi sahihi ta'liqan wa tustahabbu sijdatu ash-shukr hii ni sijda nyingine haya hapo shamaliza sijdatu at-tilawa shamaliza kuhusu sijdatu at-tilawa kwa hivyo mkiwa watu wawili watatu wanne wasoma Qur'ani na wengine wasikiliza darasa pengine wasikilizana ni sunna musujudu nyote ikisoma aya sajida lakini sunna zaidi aanze yule msomaji yeye kwanza alafu na nyinyi mtafuata hiyo ndio utaratibu mzuri lakini lau hatosujudi ni sawa si kwamba ni makosa ni sawa lakini si bora wa tustahabu sajdatu shukri inda tajaddudi ni'matin zahiratin amma ni sunna kusujudu sijda ya shukuru ni kusujudu kupomoka chini ukasujudu sujdatu shukr inda tajaddudi ni'matin zahiratin amma, ikija ikitokeza upya, ikitokeza upya neema ya wazi ambayo imeenea waislamu wote, neema yenyewe ya waislamu wote wataneemeka nayo. Ni sunna ukisikia habari ya neema kama hiyo uiname chini upomoke kwenye ardhi usujudu sijdatu shukr. Ni sunna, si swala, si swala, ni sidda moja tu inaitwa sijdat ashukr. Kwa mfano umesikia waislamu wamenusurika mahali fulani, wamenusurika na kifo, hii ni neema yetuhusu waislamu wote, ukapomoka chini ukasujudu. Umesikia waislamu wamefutahi mji fulani, wakaufutahi wakafisilimisha watu kule wakaushika ule mji wanaupeleka tahta daula, la shaka hadhi neema, ukapomoka ukasujudu. Hiyo ni jambo la mustahab la pendekezwa. Au amrin yakhusuhu, na vile vile ni sunna ukitokezewa au ukipata neema, si ya waislamu wote lakini imekupata wewe hasa pia, neema ya waislamu kwa jumla ni sunna usujudu. Hata kama ni neema imekufikia wewe hasa kwako wewe hasa pia ni sunna kusujudu sijdat ashukr, pia ni sunna kusujudu sijdat ashukr. Kwa mfano umepata mtoto, Allah amekuruzuku mtoto, ukapata habari ukaanguka chini ukasujudu. Au una jambo lake lako la kidunia ambalo nzuri walingojea kwa hamu, likalipata ukapewa habari bushirt, umebashiriwa umepata jambo fulani, ukainama chini ukasujudu, hakadha aitwa sijdat ashukr. Unaleta takbira alafu unakwenda chini alafu tu unainuka, wala haina salam, haina tashahud, haina salam, ni kama sijdat tilawa vile vile. دليل هي مسألة، دليل هي مسألة. أسمى أبو بكر رضي الله عنه، أسمى أبو بكر رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور. ألكو أمتوم صلى الله عليه وسلم أكجيوان خبار يكفرهشة أو بشر به أو أكبيو خبار أكبشري وخبار مزوري خر ساجدا يوapomoka chini kusujudu شاكرا لله تعالى kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Wal hadith fihi dha'f, iko na dha'f kidogo, lakin baadhi ya ulama wamehasanisha, wasema ni hasan kwa njia zingine. Wa hasanahu aidan al-Sheikh Nasir رحمه الله كن إرواء الغليل. طيب الحديث حسن إن شاء الله، الحديث حسن نمزوري إن شاء الله. كويس سمع أبو بكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أليكو أمتومي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أكيجي وانا جامبو لكفرهشة هروسي نعمة يمتوتو نعمة يوتي أمبو كما وينجوجيك وهامو وغير ذلك. Ikimjia habari nzuri ya kufurahisha au bushira, ama akipewa habari akibashiriwa kuna habari nzuri, kharra sajidan, alkipomoka kasujudu shakiran lillahi ta'ala, kwa kumshukuru Allah. Na vile vile kwenye sahihi al-Bukhari wa Muslim kwenye kisa cha Ka'b ibn Malik, katika wale masahaba walio khalifu kwenda ghazwatu Tabuk, ghazwatu al-Usra, Ka'b na Hilal na Marara, iliposhuka tauba yao, Kaaba alikuwa ako badia kule, yeye amekaa badia aswali akiomba Mungu, hata Masjid Nabawi hakuwa haendi tena kwenda badia, na Mtume alimamrisha aepukane na watu wote. Akaenda msikitini, hakuna hata mtu mmoja anamsemesha, mpaka asema anajaribu kuswali upande wa kulia wa Mtume kwa sababu alikuwa apenda akitoa salamu mwanzo alielekea huko akiangalia upande huu na swali upande ule ili anione nilimlekee. Basi tukiangaliana macho kwa macho, Mtume akinamisha kichwa chini ili asinihurumia, sema maana kinaona hivi atanihurumia. Mpaka Kaaba kashangaa hali ilivomfikia radhiyallahu anhu, mwisho akaamua kukaa baadhi ya sasa haji tena pia kutangamana na, maana hakuna hata mtu mmoja anayemuongelesha. Mwisho Mtume akamwambia na mke wako pia sasa lazima umuepuke. Haya, akaambia mke wake, haya nenda zako nyumbani mpaka Allah atakapokuhukumu. Akamwambia umenitaliki, akamwambia la, sijakutaliki. Mtume amenamrisha hivyo, wewe pia unitenge, akamwambia. Lakini akasubiri. Sasa iliposhuka tauba yake. Iliposhuka tauba yake. Akatumwa bwana mmoja akatoka mbio akaenda baadhi ya kumpa habari ya Ka'b, abshir tauba yako imeshuka. Bila shaka hilo ni jambo zuri, si zuri kwake? La shaka ni habari ni mzuri ya maisha yake yote, hakuna habari mzuri kama hiyo. Alipokuja kumbashiria Ka'b ibn Malik yule mtu kwa tauba yake, asema Ka'b, sajadtu shukran lillah, sajadtu shukran lillah, wal hadith fil Bukhari, nikasujudu sajda ya shukru, kumshukuru Allah. Asema wakana li shamla, nilikuwa na kishale, ma laysa indi ghayruha, laysa indi ghayruha, sina nguo nyingine, nguo yangu iliyobakia ni hiyo moja tu. Fa a'taytu al-mubashshir, nikampa pia na zawadi yule aliyoleta ile habari kwa ile furaha. Asema sina nguo nyingine, iliyobakia ni hiyo tu, nikaitoa kampa zawadi yule aliyonibashiria ile habari. Asema nikafurahi, nikatoka Badia, nikaenda msikitini. Akasimama asema nikiingia tu msikitini, Abu Talha asema huu simsahau, simsahau, hakuna sahaba hata mmoja alinipiga makambamba ila yeye mpaka Kaaba kufa. Asema mimi nafa lakini simsahau Abu Talha radiyallahu anhu, babake wa kambo wa Anas. Akampiga makambamba kweli kweli Abu Talha, kumbashiria na kufurahia khairi ile. Asema nilipofika mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nikakaa, kamuona sasa uso wake kama mwezi unavyofuraha na kung'ara, maana Mtume pia alikuwa akimsikitikia Ka'b ile hali aliyomfika. Asema nilipokaa mbele yake aliniambia maneno mazito sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Ka'b, ya Ka'b, abshir bi yawmin marra alayka mundhu waladatka ummuk, abshir bi khairi, naam, abshir bi khairi yawmin marra alayka mundhu waladatka ummuk, furahia siku bora maisha yako yote toka mamako akuzae, haujawahi kutokewa na siku bora kama hii ya leo. Tauba yako imeshikwa kwenye Qur'ani, yasomwa mpaka kiyama, watu watakuwa soma tauba yake. Ni fadhila si fadhila, lakini ilikuja baada ya shida na taabu, faraja ikaja. Kwa hivyo Ka'b hapo mahali shahidi ni kwamba alisujudu kumshukura, kusujudu alisujudu shukran lillah. Kwa hivyo hili jambo liko masahaba walijua, walielewa kwamba wakipata neema walikuwa kisujudu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك يقول الحافظ ابن حجر في هذه الحديث فيه مشروعية سجدة الشكر, فيه مشروعية سجدة الشكر, حديث يونيشا نسنة كسجود سجدة الشكر. نعلم سما صفاياك انذيبي وصفته نمنا كسجود سجدة الشكر انذيبي سجدتان نسجد مبيلي مع التكبير pamoja na takbir اثناء السجود pindi unapokwenda tu kusujudu دون الرفع ukitoka kwenye sujudu hukabir unakabir tu ukienda kama tilawa unakabir ukienda kuinuka hukabir kwa hivyo sajdatu shukr utasema Allahu akbar utasujudu sajda ya kwanza alafu utainuka husemi Allahu akbar utakaa kidogo alafu Allahu akbar utasujudu sajda ya pili alafu kiinuka husemi kitu. Kwa wakati wa kukabir ni wakati wa kwenda kwenye sujudu tu. Ukikaa kwenda sijda pili haukabir. Na ukiinuka baada ya sijda pili pia haukabir. Thumma baada dhalika sema min ghairi salam. Haina salamu, haina tashahud. Allahu akbar. Alafu wainuka waka. Alafu tena Allahu akbar. Alafu wainuka hautoi salamu. Wenda zako. Hiyo ndio sifa ya sijda tu shukur ni sijda mbili. Yatafautiana na sijdat tilawa kwamba tilawa ni moja tu. Hii ni sijdat shukr huwa ni mbili si moja. Naam. Lakini si swala. Lakini mtu akiwa kwenye tahara mbora bila shaki. Haina maana basi ndio ukisujudu sijda hiyo usiwe na udhu. Vizuri uwe na udhu. Na yapendekezwa ukisujudu sijdat tilawa uwe na udhu na ukisujudu sijdat shukr uwe na udhu hata kama si swala. Hii ndio hali ya ukamilifu katika hii masala. ويقول إذا رأى مبتلى في دينه نهاية مسألة مهمة سنة والله لو عندنا هذا الخلق عجيب أسمى رحمه الله ويقول نمتني سنة سمى إذا رأى مبتلا في دينه وكيمونا متو الله ممونجا كوني دينياك أممونجا كوني دينياك كمونجا كوني ديني متو نذيف الله كيمونج يعني أممونجا مثلا أممونجا فاسق فسق أممونجا نفسق كمتو فلاني فاسق أو الله أممونجا نشرك والعياذ بالله كما مشرك لمتو أو الله سبحانه وتعالى أممونجا نبدعة akawa mubtadi'. Ukiwaona watu kama hawa usiwadharau, ukakejeli masala, entabe tume kufundisha kuambia ukimwona mtu kama huyu usema idha raa mubtalan fi dini, ukimwona loonjwa kwenye dini useme nini? Alhamdulillah alladhi afani mimma btalaka bi, uombe hivi. Na hii si kwamba aloonjwa kwenye dini, hata kwenye dunia alioonja kwenye mtihani wa dunia akapewa maradhi kwenye mwili mathaqil, au akapewa akaonjwa kuhusu watoto wake wakawa wamchimba hawasikii, au wakawa wagonjwa watoto wake, au wakawa msumbua, au aliopewa mtihani kwenye mali yake yoyote. Mtihani wa kidunia ina yote, kimwona mwenzako ameanao mtihani huo usifurahikie ukateka, intabe ala nafsi, mshukuru Mola wako kwamba manna Allahu alayki, na yeye amemtahini yule mwingine, sema alhamdulillah. Kwa hivyo aliopewa mtihani wa kidini na wa kidunia, ukiwaona watu kama hawa walioonjwa kidini wakawa na udhaifu kwenye dini zao, au wameonjwa kidunia wakawa na udhaifu kiafya na mengineyo, ukiwaona watu kama hawa sema alhamdulillah alladhi afani mimma btalaka bi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdhila. Hii ni dua ya kumshukuru Allah kwamba amekuafu wewe na yale lomuonja yule ulomuona. Allah yeye amekuafu akampa afya. Usifikiri apenda yule kuwa fasik, au apenda yeye kuwa mubtadi, au iwapenda kuwa mushrik. Huenda shubha maskini imemshika, huenda na jahil haelewi, huenda amepata ulama usu wamempotosha kule. Muhurumie, bila aksi utakata umuone huruma na umuombe dua Allah mtoe kwenye hatari kama ile. Sio ufurahie mwenzako mpotea, wewe furahia usikia raha kumsema na kumgoa na kumkejeli ukisikia raha. Ah, wewe umemtandika bwana, nimemtandika fulani. Ahaula wala quwwata illa billah. Sisi ma'al asaf shadid, hizi raddi zetu ukiziangalia yaonesha wazi nia mbovu wallahi. Manake kama wewe nia yako ni mzuri, wamradi mtu ana bid'a, mbona wamkejeli maumbile yake? Ikiwa yeye lengo lako wamradi kwa sababu ya kidini, mwili wake una alaka gani? Wewe mradi ile maneno yake ya batil na ubainishe bid'a yake na upotevu wake, hino ninavyotakana. Ama ukimuingilia shakhsia yake kumgoa, hii ni dalili ikoonesha wewe haunusuru dini, wajinusuru mwenyewe, wala hauna malengo kukutetea dini ya Allah. Una malengo yako mwenyewe kumwangusha yeye tu ule kwenye jamii, hayo ndio malengo yako. Hii ni moja kwa moja ndio tafsiri iko. Kwa sababu kama wewe haja yako ni kunusuru dini ya Allah, hakuna alaka na rangi ya mtu wala kabila yake wala dini yake wala huu kabila hii hawa watu fulani makabila yao fulani, hawezi kusema neno kama haya isipokuwa ni mtu ana nia mbaya, hana nia ya kunusuru dini. Kwa hivyo basi bora na kukumbusha mtume akwambia sema alhamdulillah, wewe umejua sunna, umejua haki, umejua da'wa salafia ya akhi ahmadillah, wacha kujigamba gamba shekhi. Ahmadillah ta'ala kwamba amekuthibitisha kwenye hii barabara, na wale wengine wahurumie, ndio ni mubtadi'a, lakini muombe Allah pia wasilihishe, kwa sababu wakijua sunna wakiona sunna sisi mfuraha kwetu na izza uislamu utapata nguvu. Lakini sisi tukitaka tusikia raha kubakia timu mbili wale na sisi, alafu tufurahia na mambo yetu tunavyoyafanya na tunavyojibizana, hii yaonesha kama tumfanya ni mchezo fulani wa kushindana. Ila shaka yaonesha hatuna nia nzuri. Kwa hivyo ukimuona yoyote aloondwa na mtihani wote wa kidini au wa kidunia, sema hii dhikr alhamdulillah alladhi afani mimma btalaka bi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdhila. Rawahu at-Tirmidhi fi jami'i. Hii hadithi imepokea at-Tirmidhi fi jami'i. Kwa hivyo hiyo ndio sunna ufanye. Sio uende umkejeli, uende sasa useme ona limwambia mimi hakusikia, angenisikiza mimi yule angenisikiza mimi ngalikuwa sa mtu mzuri, nani alikwambia angekusikiza angekuwa mtu mzuri? Nani alikwambia wewe atfalat alghaib? Kwani wewe ndio unaongoza watu? Anayeongoza ni Allah subhanahu. Wewe ni irshad, wewe ni dalil. Alhadi huwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kwa sababu ya maneno yako ndio watu wamejua haki. La ungekuwa bubu wewe useme, ungekuwa watu wa haki ama wako, walikuwa wako watu wa haki, bado Allah ananusuru dini yake. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala hii dini yake hakumwakilisha mtu ailinde, anailinda mwenyewe yeye mwenyewe subhanahu. Na wallah lau hii dini na hii sunna Allah angetupa sisi tuilinde, tungeshindwa, ingekufa hii sunna. Lakini kwa sababu sisi mambo yetu ni haya, lakini mwenyewe alitukua ahadi atanusuru dini yake yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala, liyudhhirahu ala dini kulli. Kwa hiyo wewe usijigambe gambe kwamba ati watu wamejua haki kwa sababu yako. Entabi ala nafsi, hadha ghurur ujub, mtu afai kuwa na tabia hizo. Mwisho akamalizia mlango asema, baada ya kukutajia hizi swala za sunna zote na hizi sijida za sunna, sijdatu tilawa, sijdatu shukr na zinginezo, akwambia kwamba hizo zote hazifai kusujudiwa kwenye wakati fulani. Wakati fulani sawa. Kwa hivyo yani salatu duha, salatu alwudu qabliya nini ishaada sunna nini ya tulisoma ya tahiyya, tahiyatul masjid, na maksudia tahiyatul masjid na zile tatawu zingine, siddatu tilawa, siddatu shukru, ghairi dhalik. Ikiwa wafanya mambo haya, usifanye, epuka hizi nyakati zinazofuata, usifanye katika nyakati hizo, fanya kwenye nyakati nyingine. Nazo ni ngapi? Ni tano. Nyakati tano hakuna ruhusa ya kusali swala za sunna aina yoyote, wala sijida za sunna, hata kama sijida ya sunna, sijida yoyote, la tilawa wala shukr wala ghairi dhalik. Ya kwanza, awqatu an-nahy khamsa. Ya kwanza, baada salati al-fajr hatta tatlu ash-shams. Baada ya kusali salatu al-fajr hakuna ruhusa ya kusali sunna aina yote wala sajda aina yote mpaka jua lipande, qaida rumh, hatta tatlu ash-shams, mpaka jua litoke. Wa baada tuluiha, wakati wa pili ni baada ya jua lishatoka, hatta tartafi'a qaida rumh, mpaka lipande juu zaidi ya mkuki. Wakati nahi ukisha kutoka, sasa waweza kuswali sala yako yoyote au sidda yako yoyote. Hizo nyakati mbili, kuanzia baada salatu al-fajr mpaka jua litoke, huo wakati wa kwanza, na kuanzia jua likitoka mpaka lipande juu, huo wakati wa pili. Wa tatu, wa inda qiyamiha hatta tazul, na wakati jua liko kwenye kabidi sama, katikati limestawi juu, hapo hakuna ruhusa ya kuswali sala yote ya sunna. Hatta tazula, mpaka lipinduke upande wa magharibi. Ikisha kupinduka jua upande wa magharibi, salatu dhuhri itaingia. Hapo yajuzu kuswali sunna yote. Wakati wa nne, huwa wakati wa tatu, wa nne, wa baada salati al-asri hatta tadunua min al-ghurub. Na baada ya kuswali salatu al-asri, wakatazwa kuswali salatu sunna mpaka jua lajiunda kuzama. Halijazama, lakini karibu litazama. Wazi, wakati huo haifai kusali. Jua likikurubia sasa laanza kuzama, la yajuzu kutoka salatu asr mpaka hapo. Wa baada, na likisha kuzama jua, yani likianza kuzama sasa, lishaanza kuzama, ungojee hatta taghruba, mpaka likamilike kudidimia lote, lizame lipotee. Hizo nyakati mbili. Kwa hivyo baada salatu asr mpaka kipindi cha jua limejipanga lataka kuzama, huo wakati nahi. Alafu likianza sasa kuzama mpaka limalizike, pia ni wakati wa pili wa nahi, ambao ni wa mwisho utakuwa wakati wa tano. Jua likisha kuzama shagharu, hapo ndo yajuzu kuswali sunna. Kwa hivyo nyakati mbili ni baada za husiana na alfajiri, na nyakati mbili za husiana na alasiri, na wakati mmoja ni husiana na dhuhuri katikati. Hizi nyakati tano la yajuzu kusali swala aina yoyote. Li hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, hadithi ya Abi Sa'id, Mtume alayhi salatu wasalam asema, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a ash-shams, hakuna ruhusa kusali baada al-fajiri mpaka jua lichomoze na lipande juu wakati nahi utoki. Wala salata baada al-asri hatta taghiba shams, na hakuna ruhusa ya kusali baada al-asr mpaka jua lighibu lizame lote. Hiyo riwaya ya Abi Sa'id. Amma hadithi ya Uqba ibn Amir radiyallahu an, hadithi ya pili ni hadithi ya Uqba ibn Amir, hi hadithi ya Abi Sa'id iko fi sahihain. Amma hadithi ya Uqba fi sahihi Muslim, asema Uqba radiyallahu an, thalathu sa'atin, nyakati tatu, kana rasuluna sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume wetu, yanhana an nusalli fihin, akitukataza kuswali. Uqba asema nyakati tatu hizi mtume alikuwa akitukataza kuswali. Sasa hizi nyakati tatu kwenye hadithi ya Uqba ukiongeza na hizi nyakati mbili kwenye hadithi ya Abi Sa'id zitakuwa tano. Ndio maana yake. Wakati wa kwanza katika hizi tatu, yanhana au annakbura, na ametukataza tusiswali nyakati hizi, au annakbura fihinna mautana, wala tusizike maiti zetu wakati huu. Haifai kuzika, haifai kusali swala ya sunna. Hina tatlu'u ash-shamsu bazighatan hatta tartafi, kipindi jua lishaanza amalia ya kujichomoza, lishaanza amalia ya kujichomoza lakini halijatoka lote, wakati huo haifai kuzika, haifai kuswali swala ya sunna, kwa sababu ni wakati mdogo kuongojea, si taklifu, dakika tano hata ifiki tukishamaliza kutoka. Huo wakati wa kwanza. Wakati wa pili, wahina yakumu qa'iman dhahira, wakati limesimama katikati, hatta tamila, mpaka limailike upande wa magharibi, haifai kuzika, haifai kuswali. Na wakati wa tatu, wahina tadhayyafu shamsu lilghurub, na pindi limeanza kudidimia lazama, haifai kuswali swala yote, haifai kuzika maiti hapo mpaka limalizike kuzama. Hizo ndo awqatu nahi. Kwa hivyo haifai mambo mawili, fi'lu salati aljanaza fil waqtayn at-tawilayn. Kufanya salatu aljanaza, ulama wasema waweza kufanya katika ule wakati mpana. Ukizitazama hizi nyakati tano, kuna zingine ni pana, nyingine ndogo. Hadithi ya Abu Sa'id imetaja zile nyakati pana, baada al-asri mpaka jua lianze kuzama, kuna kipindi kirefu, na baada al-fajri mpaka jua kuchomoka, kuna kipindi kirefu. Sasa baadhi ya ulama wanaona hapo janeza haina ubaya, kwa sababu ni wakati mrefu tukingojea. Lakini kipindi jua limeanza kuchomoza, hapo ni ijimai, hakuna khilafu, lazima ungoje mpaka litoke lote. Na ikiwa limeanza kuzama, ni lazima usubiri mpaka lizame lote. Na ikiwa limekaa katikati, lazima usubiri mpaka limailike. Nyakati hizi tatu ijimai, hakuna khilafu. Khilafu iko nyakati zile mbili ndefu, baada al-asr mpaka jua kuzama, na baada al-fajr mpaka jua kutoka. Hapo bila shaka kuna wakati mrefu, ndio ulama wameruhusu jeneza peke yake wakati huo. Wameruhusu jeneza kwa sababu kuna mashaka kusubiri muda mwingi na jeneza. Amma sala za sunna as-sahihi la yajuz, mpaka wakati wa nahi uishi. Sunna aina yote, la tahiyatul masjid wala dhuha wala chochote, ma yajuz mpaka wakati nahi umalizike. Na hiyo ndio kauli jumhur fuqaha al-amsar na kauli ahli al-ilm. Ni hivyo. Na kuna kauli ya pili ambao wanaona yajuz kusali katika wakati huu, swala zina sababu, kama tahiyatul masjid au sunnatul wudhu, wasema zina sababu. Na hiyo ni kauli ya Shafi'ia, wao wanaona yajuz, lakinahu dhaif, lakinahu fihi dhaif. Wasahih wallahu a'lam qawlu jumhur al-ulama annahu la yajuz, kwa sababu kwenye sahihi Muslim mtume ashatuambia sababu nini, asema li anna dhalika waqtun yusjad au yasjudu al-mushrikuna fihi lish-shams, wakati huo mushrikun ndo wanasujudia jua, wanaliabudu wakati huo. Kwa nini na wewe kusujudu? Kwa nini na wewe kusujudu? Kwa hiyo kusali wakati huo kuna kufanana na mushrikun na majus, na sisi tumekatazwa kufananisha au kujifananisha na ahlu shirk katika ahwal zetu zote, ahwal za kiibada na ahwal ambazo si za kiibada. Hata maisha yetu kuishi, hatufai kuishi kama mushrikun. Haifai katika mavazi pia kujifananisha na mushrikun. Ndio maana tukaambiwa sisi tufuge ndevu, wao hunyoa. Haifai kwenye maumbile kujifananisha na wao, tukaambiwa sisi tufuge ndevu, wao wanyoa. Tukaambiwa tusivae mavazi kama yao, tukaambiwa vile vile tusifanye ibada kama wao, tusisujudu wakati wao wanafanya ibada. Sasa mtume asema wakati huo wale majusu wao wanasujudia jua, ndio sisi tukakataza tusujudie jua. Kwa nini? Ili tukiswali wakati huo tutafanana na wale majusi kipindi hiko wanachoabudu jua. Leo Muislamu ungia na kanisani sasa watakujifananisha. Yeye pia huabudu. Yeye pia huabudu ibada zingine, nasallallahu alaihi wasallam. Ikiwa kujifananisha tu haifai. Kujifananisha tu haifai. Kefu kuabudu na wao pamoja? La ilaha illa Allah. Na leo hambiwa sisi tutajua tauhidi hivi. Watu sema ah, watakutusilimisha. Watakutusilimisha, watu tutajua tauhidi, tutajua ni wajuzi, lakini hali ni hizo. Na ujuzi wetu wote umetufikia hapo kushirikiana mpaka kwenye ibada. Kio mtume akukataza usiswali wakati huo ili usifanane na majusi. Kesho wewe kushirikiana na mushrikun kwenye ibada za wateftani. Na ukimwambia yeye ndo aliyo sawa, wewe ndo hujui. Yeye ana elimu kubwa atakupa. Wala haula wala quwwata illa billah. At-tauhid ishtaki. Haki ya Allah itatushtakia. Wallah, hii haki ya Allah tusipoidafi, tukainusuru, tukapiganiana nayo, tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini tulikaa na haki yake yavunjwa hata kilima mtu ashindwa kusema. Wal iyadhu billah, huucha ati huucha. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kuna hofu kubwa huko mbele, wewe ogopa. Lakini kuna kichwa kikubwa kitakungojea huko mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Fal insan yarba bi nafsihi wa yarham nafsuhu wa la yata'abbad illa min tariqi rasulina alayhi salat wa salam. Hapo takuwa sasa tumemaliza mlango wa salat at-tatawwu. Sasa ni babu salat al-jamaa. Itakuja darasa ijayo insha Allah ta'ala. Naktafi bi hadha al-qadr.